أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a ve Resulüne itaat edecek, Rablerini birleyecek ve peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün muvahhidlere de Allah tebareke ve teala salat ve selam etsin. Dediğimiz gibi geçenki derste üstad, amelin imandan olması babı ile amel imanın sıhhatinin şartı mı, yoksa amel imanı tam kılan, mükemmelleştiren bir unsur mu diye bir başlık atmış ve bazı amelleri imanın doğrudan sıhhatinin şartı, bazı amelleri ise ne yapmıştı? İmanı sadece tam kılan, imanın artması ve eksilmesiyle doğrudan bağlantılı olan amel demişti. Ve tekfirin kurallarına geçmeden önce üstad hasaten bir küçük başlık daha açıyor kardeşler. O da diyor ki ثُمَّ اَنَّهُ حَصَّلَ خِلَافِ. Sonradan diyor, şimdi bir ihtilaf ortaya çıktı. Yani iman ve İslam'dan bahsettiğimiz zaman şöyle bir mesele gündeme geldi. هَلِ الْاِيمَانُ يَتَضَمَّنُ الْاِسْلَامِ اَمْ لِكُلِّمْ مِنْهُمَا مَعْنَاهُ الْمُخْتَلِفِ anil ahar. İman ve İslam kavramları, iman kavramı İslam kavramını kuşatıcı bir ifade mi, kavram mıdır, yoksa iman ve İslam iki ayrı kavram mıdır? Ve iman ve İslam kavramlarının birbirlerine olan ilişkileri babında Kur'an ve sünnette iman ve İslam kavramı neyi ifade eder diyerek üstad bir başlık açıyor. Zira bu bugün bir takım insanların gerçekten içerisinden çıkamadıkları, kendilerini zora koştukları ve bu şekliyle iman ettiği halde İslam olmamış ya da İslam olduğu halde iman etmemiş gibi, hatta ilim üzerine inşa edilmediği zaman birçok da ihtilaflı meselelere sebep açan bir mesele ve üstad bu iman ve İslam kavramlarının Kur'an ve sünnet tarafından işlenmiş olduğu hususu ve nasıl işlendiği hususunu şu şekilde dile getiriyor. Diyor ki: "Vellezî dellet aleyhin nusus minel kitâbi ve sünne ennel îmân ahyânen yutlak ve yekûnu lehu ma'na mugâyiran lil İslam." Evet diyor. Bir takım ayetler ve bir takım hadisler, kitap ve sünnetten bize ulaşmış olan birçok delillerde biz şu kaideyi çıkartırız diyor kardeşler. Nedir? Bazen iman kelimesi kullanılır ve İman kelimesi kullanıldığı zaman buradaki iman kavramı İslam kavramından farklı bir anlam ifade eder. Bu birincisi. Ve yine diyor ki ve kezalike İslamu fe innehu ahyanen yutlak ve yekunu lehu ma'na mugayiran lil iman. Ve bazen de ayetlerde ve hadislerde İslam kavramı kullanılır ve İslam kavramı iman kavramından farklı bir anlam ifade eder. Ve ahyanen yutlak el iman ve yekunu şamilen ve mutadamminen lil İslam ve kezalike el İslamu yutlak ve yekunu şamilen ve mutadamminen lil iman. Üstad diyor ki Kur'an ve sünnette bazen iman kavramı kullanılır ve iman kavramı İslam kavramından farklı bir anlam ifade eder. Ve bazen de İslam kavramı kullanılır ve İslam kavramı iman kavramından farklı bir anlam ifade eder. Ve bazen de diyor iman kavramı kullanılır, hem iman hem İslam kastolunur. Bazen de sadece İslam kavramı kullanılır ve hem iman hem İslam kastedilir. Yani bu üstadın atmış olduğu başlığın cevabı. Bu başlığın cevabını verdikten sonra üstad bunu Kur'an ve sünnetten ne yapacak? İspat etmeye kalkacak ve bununla ilgili ayetleri ve hadisleri dile getirecek. Bazen iman kavramını kullanacak. Rabbimiz Azze ve Celle ayetinde ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde ve orada iman kavramı İslam kelimesinden farklı bir anlam ifade edecek. İkisi farklı farklı anlamlar ifade edecek. İman ve İslam. Ve yine bazen aksi olacak. Bazen de iman kelimesi kullanılır ve hem iman hem İslam hepsi birbirini kuşatıcı bir anlam ifade eder. Bazen de İslam kelimesi kullanılır, hepsini kuşatıcı bir anlam ifade eder. Ve üstad diyor ki bir, el halatü'lleti yekunu fiha'l iman mugayiran lil İslam ve'l İslam mugayiran lil iman fi hadhihi'l hale yekunu'l imanu mekanehu'l kalb ve yetadammanu'l a'mal kalbiyye. Evet kardeşler, birinci durum diyor. Yani birinci durum neydi? İman kelimesinin kullanılması ve iman kavramının kullanıldıktan sonra İslam kavramından farklı bir anlam ifade etmesi. Ve diyor bu durumda iman kavramı kullanılır, İslam'dan farklı bir anlam ifade ettiği zaman diyor iman kelimesi doğrudan ne yapar kardeşler? Kalp amellerini kapsar. Yani bazı yerler vardır ki orada iman kelimesi kullanılır ve oradaki iman kavramından kasıt insanın kalbi amelleridir. Yani kalp boyutuyla işlenmiş olması gereken amellerdir. Ve bunu da ne yapıyor üstad? Şu şekilde diyor, kel imani billah, Allah'a iman etmek. Allah'ın meleklerine iman etmek, kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe, kazaya ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek, bunlar kalbin ameli olarak iman kavramı bunları diyor kapsar. Aynı şekilde Allah yolunda sevmek, Allah için sevmek ve Allah için nefret etmek ve aynı şekilde kalbin diğer amelleri, sevgi, buğz, haşyet, huşu duymak, bütün bu kalp amellerini ne yapar? İman kavramı diyor kapsar. Bazı durumlarda iman kavramı kullanır ve sadece ondan kastolunan kalbi amellerdir ve İslam kavramından farklı olarak kullanılmıştır. Ve diyor, emmel İslamu feyekunu mekâne, fakat diyor, işte bu durumda, yani iman kelimesi kullanılır da kişinin imanından kastın kalbi amellerinin kastolunmuş olduğu yer kullanılırsa o durumda İslam kelimesi kullanılır ve İslam kelimesinden kasıt da kişinin dışa vuran amelleri, yani azaları ile olan uygulamaları ne yapılır? Kastedilir. Yani iman iç boyut olarak kastedilir ve İslam dış boyut olarak kastedilir. İman kişinin kalbiyle iman etme boyutu, İslam ise kişinin bedeniyle amel etme boyutu kastedilir. Bu birinci hal diyor. Mesela bu durumda da İslam olarak kastolunduğu zaman namaz gibi diyor, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi, Allah yolunda cihad etmek gibi diyor dışa yansıyan ameller kastedilir. Bazı durumlar vardır ki bu birinci şık iman iç boyutu, İslam diyor ne yapar? Dış boyutu ifade eder. Ve diyor bunu açıklamasına gelince minel edilleti ala zalik, bu dediğimiz hususun delillerine gelince diyor şunları zikredebiliriz. O nedir? Mesela sual Cibril en-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem anil İslam vel iman. Bildiğiniz gibi kardeşler, meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam ne yapmıştı? Resulullah aleyhissalatu vesselama gelmişti. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın aktardığı bir hadis idi. Hazreti Ömer ne diyordu? Biz Medine'deyken üzerinde hiçbir yolcu alameti olmayan ve Medine'de de olmayan bir insan geldi. Yani bu insanın seferde olmuş olması mümkün değil. Yani yolcu olmuş olması mümkün değil. Çünkü bembeyaz elbise ve üzerinde hiçbir leke yok. Çölde yolculuk yapan bir insanın böyle olmuş olması mümkün değil. Ama diyor Hazreti Ömer, onu Medine'de de tanıyan yoktu diyor. Ve sonra dedi ki ya Muhammed, ey Muhammed, ahbirni anil İslam, İslam nedir diye sordu. Cebrail aleyhisselam ne diye sordu? Ey Muhammed, İslam nedir? Bana haber et dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ne buyurdu bakın? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki el İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqimes salah ve tu'tiz zekah ve tasum Ramazan ve tahuccul beyte in istata'te ileyhi sebila. Burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Cebrail'in İslam nedir sorusuna ne diye cevap veriyor kardeşler? İslam, Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yettiği zaman diyor hac etmendir. Bunun üzerine Cebrail ne dedi? Kale sadakt. Doğru söyledin dedi. Doğru söyledin. Kale yine Cebrail aleyhisselam ne buyurdu? Fe ahbirni anil iman. Ey Muhammed, bana iman nedir? Ondan haber et dedi. Ondan haber et dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? En tu'mine billah. Allah'a iman etmendir. Bakın bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? İmana olan cevabı. İman içinde Allah'a iman etmen, meleklerine iman etmen, kitaplarına iman etmen, elçilerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir. Ve Cebrail Aleyhisselam ne dedi? Kale sadakt, doğru söyledin dedi ki bu rivayet bildiğiniz gibi Müslim'in rivayeti. Ve burada üstad diyor ki feteemmel, iyi düşün diyor, iyi bak, dikkat et. Keyfe fesral İslam'a bi emrin zahir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam sorulduğu zaman Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın cevabını verirken ne yaptı? Dışa yönelik olan amellerden bahsetti. Yani namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac etmek gibi, dille ifade etmek gibi dışa yönelik olan hususlardan bahsetti. Ve bi amalin zahiratin tumarisu alel cevarihi zahira. Yani insanın azalarıyla doğrudan bağlantılı olan dışa yönelik amellerden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bahsetti. Fakat diyor buna rağmen beynema fessiral imane bi emrin batın ve bi amalin kalbiyye. Fakat dikkat edin ki diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril iman nedir diye sorduğu zaman ne dedi Resulullah ona? Ona direkt doğrudan kalp ile alakalı olan hususlardan bahsetti. Yani Allah'a iman etmek, meleklerine, kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe, kadere ve hayra, bunlar kalp boyutu olarak insanın kabullenmiş olması, kalbiyle tasdik etmiş olması, yani doğrudan kalp ameli. Ve burada diyor gördüğünüz gibi Resulullah İslam kelimesine cevabı insanın dışa yönelik olan uygulamaları, iman kavramına olan cevabı ise insanın iç boyutudur diyor. Ve yine diyor, yine Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu ve hasen sahihtir demiş olduğu, aynı zamanda hakimin müstedrekinde, sahihinde aktarmış olduğu ve İmam Zehebi'nin de evet sahihtir demiş olduğu bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel İslam ve men teveffeytehu minna fe teveffehu alel iman. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Ya Rabbi, Allah'ım bizden dedi dirilttiklerini, yani yaşama döndürdüklerini, bizden yaşam hakkını hala kendilerine tanıdıklarını ne yap? İslam üzere dirilt. Bizden vefat ettirdiklerini de ne yap? İman üzere vefat ettir. Mesela bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Özellikle dirilme babında İslam ve vefat babında da imanı kullandı. Yani aynı cümle içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem iman kavramını kullanıyor hem de İslam kavramını kullanıyor aynı cümlede. Ve ne demişti üstad? Bu birinci durumdu, iman ve İslam kavramları. Bu birinci durumda nedir? İmandan kasıt kalbi boyuttur, İslam'dan kasıt dışa yönelik olan boyuttur. Çünkü burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi bizim dirilttiklerimizi İslam üzere dirilt, yani hayatımızı senin emrine göre amade kılmayı, senin emrine göre dizayn etmeyi bize nasip et diye dışa boyut olarak kastolunmuş. Ölüm olarak da Allah Azze ve Celle'nin ölümünü takdir etmiş olduğu kimsenin de kalbi olarak iman ile tasdik ile ölmüş olmasını kastetmiştir. Ve üstad ne diyor? فَفَرَّقَ بَيْنَ الْاِسْلَامِ وَالْا۪يمَانِ. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada ne yaptı? İslam'ı ve imanı ayırdı diyor. Burada İslam ve imanın birbirinden farklı anlam olarak kullanılmış olduğu yerler. Ve yine üstad diyor ki قَالَ اِبْنُ رَجَبْ ف۪ي جَامِعُ الْعُلُومِ Cami'ul Ulum isimli kitabının 1. cildinin 108. sayfasında İbn Recep dedi ki لِأَنَّ الْعَمَلْ بِالْجَوَارِحْ اِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ فِي الْحَيَاةِ فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَبْقَى غَيْرَ التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ. İbn Recep bu hadisle alakalı olarak kardeşler, hani Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ya, ya Rabbi bizden dirilttiğini İslam üzere dirilt, bizden vefat ettirdiğini de ne yap, iman üzere al diyor. İbn Recep de diyor ki çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dirilmeyi kastettiği zaman İslam'ı istemiş olmasının sebebi nedir? Amellerle uygulamış olmaktır. Fakat diyor ölüm üzere olan kişi, kendisine ölüm anı gelmiş olan kişinin tasdik etmesinden ve kalp ile doğrulamasından başka bir seçeneği kalmamıştır. İşte onun için bu hadiste İslam'dan kasıt dışa yönelik olan uygulamalar, imandan kasıt da kalp olarak tasdik etmektir. İbn-i Recep de bunu bu şekilde hadisi açıklıyor ve gerçekten Allah rahmet eylesin, güzel bir yaklaşım. Dediği gibi yaşayan kimse amel edebilir, fakat ölüm yaklaşan kişinin amel devri bitmiş, onun için kalbiyle tasdik etmekten başka bir şey kalmamıştır. Burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştı? İkisini ayırmıştı. Ve yine üstad başka bir hadis delil getiriyor ki, hadisimiz Buhari'den kardeşler. Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Men salla salatana ve istakbele kıbletena ve ekele zebihatena fezalikumul muslim. Men salla salatena, her kim bizim namazımızı kılarsa, ve istakbele kıbletena, ve bizim kıblemize yönelirse, ve ekele zebihatena, bizim kesmiş olduklarımızı yerse, fezalikumul muslim, işte bu kişi İslam olmuş kimsedir, yani Müslümandır. Ve ne diyor üstad? Ve hazihi a'malun zahira alel cevarihi zahira. Bakın diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Müslüman budur dediği kişi için saymış olduğu amellere diyor dikkat edin. Nedir? Bunlar dışa yönelik olan uygulamalardır. Ki onlar ne? Namaz kılmak, kıbleye yönelmek ve aynı şekilde müminlerin kesmiş oldukları şeyden yemek, ki bunlar dışa yönelik olan hususlardır. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bunu açık olarak İslam olarak ifade ediyor. Ve yine İmam Müslim'in aktarmış olduğu sahih bir hadiste enne raculen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam sordu. Dedi ki eyyül muslimine hayır. Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı Müslüman kimdir? Ya da Müslümanların en hayırlısı kimdir? Bakın adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Müslüman olmuş, İslam olmuş kişilerin en hayırlısını soruyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. Müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? İslam'dan, Müslüman'ın hayırlısından soran kişiye yine insanın dışa yönelik olan el ve dil uygulamaları, amel uygulamaları babında diğerlerini emin kılmış olan kimsedir dedi. Beynema indema su'ile anil mu'min. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminden sorulduğu zaman ne buyurdu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? İnsanları bu anlamda emniyet içerisinde bırakan kimsedir buyurdu. Dikkat edin, emniyet içerisinde bırakan kimsedir. Ve emniyet meselesi, kişinin kendisini emin duyma meselesi nedir? Kalp boyutudur. Ve burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Üstadın dediği gibi fessaral muslim bi emrin zahir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman kavramını dışa yönelik olan bir amelle ifade ederken, mümin kavramını içe yönelik olarak, İçe yönelik olarak insanlara emniyet verme babında ne yaptı? Kullandı ki bunun yeri de kalptir. Ve burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iman olarak da insanın iç boyutu, yani göze gelmeyen iç boyutunu kastetmiştir. Burada da yine aynı şey söz konusudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı ne yapan? Dışa vuran ameller, imanı ise içe dönük olan ameller olarak ne yapıyor? İfade ediyor. Yine Amr İbni Abese hadisinde kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Mel İslam, denildi ki ya Resulallah İslam nedir? Ne dedi bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam için kardeşler? İt'amu ta'am ve leynul kelam. İslam dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmak? Yemek yedirmektir. Yani insanlara ikram etmektir. Fakirleri doyurmaktır. Bunlar yemek yedirmek ve aynı zamanda sözü güzelleştirmiş olmaktır. Sözü tatlı kılmaktır. Yumuşak sözlü olmaktır. Katı sözlü olmamaktır. Bakın burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam sorulduğu zaman ne dedi? Yemek yedirmiş olmak ve sözü güzelleştirmiş olmak. Fakat femel iman. İman nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğu zaman ne dedi? Es-semaha ve sabr. Ne yapmak? İmandan kasıtta sonuç itibariyle ne yapmak? İnsanları icabında hoş görmek, onlara güven duymak, onları affetmek ve sabretmek. Burada da dikkat edin, Bu ameller de kalp amelleridir. İmandan sorulduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu ifade ediyor. Ve üstad diyor ki fessara'l İslam'a bi emrin zahir ve huve it'amut ta'am ve leynul kelam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam kavramını dışa yönelik olan hususlar olarak ifade etti ki yemek yedirmiş olmak ve sözü güzelleştirmiş olmak nedir? Bunlar dışa yönelik olan hususlardır. Fakat imana gelince diyor fessaral imane bi emrin batın. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam imanı ne yaptı? Bir batini olay olarak, yani içsel olarak gerçekleştiren, iç boyut olarak ortaya konulan bir amel olarak zikretti. Zira bağışlamak, affetmek ve sabretmek, hoş görmek bunlar kalbin amelleridir. Yeri kalptir. Ve yine diyor bunlar kalbin amellerinden olduğu için de Resulullah Aleyhissalatu vesselam burada imanda neyi kastetti? İç boyut olarak uygulanan şeyler kastedildi. Evet, bir hadis daha. Yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kardeşler Sahihayn'de aktarılmış olan bir hadiste, yani Buhari ve Müslim'in aktarmış olduğu bir hadiste ne buyurdu Resulullah Aleyhissalatu vesselam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsih. Bakın ne buyurdu Resulullah? Buyurdu ki sizden bir kimse kendisi için istemiş olduğu şeyi kardeşi için istemedikçe mümin olamaz. Yani kendisi için kendi hoşuna giden bir şeyi Allah'a kendisi gibi iman etmiş, kendisi için istemiş olduğu bir şeyi peygambere kendisi gibi hak olarak iman etmiş bir kardeşi için istemedikçe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iman etmiş olamaz diyor. Çünkü iman etmek Allah'ı birlemektir, Allah için sevmektir, Allah için nefret etmektir. Ve Allah için sevmenin içerisine de kişinin bu anlamda mümin kardeşini sevmiş olması da ne yapar? Girer. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde ne diyor? La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahab ilehi. Ve yine başka bir hadisinde ne buyurdu? Ben dedi bir kimseye, bu ikinci hadis, ben bir kimseye kendi nefsinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı müddetçe iman etmiş olamaz. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi ve waladihi ve nasi ecma'in. Ne diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam? Ben kişiye annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı müddetçe, yani bir kişi beni bunlardan daha fazla sevmediği müddetçe iman etmiş olamaz diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Ve yine Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Selas men kunne fihi vecede halavetel iman. Şu üç husus, dikkat edin kardeşler, buyuruyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam, şu üç şey kimde olursa imanın tadını almıştır. İmanın tadını almıştır. Birinci hadisimiz kardeşler iman etmez diyordu Resulullah. İman kavramı. İkinci hadisimiz iman etmez. Yine iman kavramı. Bu okumuş olduğunuz üçüncü hadis imanın tadını alır diyor Resulullah. Şu üç şeyi kendisinde bulunduran kişi. Bu da iman kavramı. Ve ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? اَيَّكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ مَا سِوَاهُمَا. Bir kimseye Allah ve Resulü, Allah ve Resulünün dışındaki her şeyden daha sevimli olmadıkça kişi imanın tadını alamaz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim Allah'ı ve Resulünü, Allah ve Resulünün dışındaki her şeyinden, işinden, acından, aşından, gücünden, kazancından, çoluğundan, çocuğundan, akrabasından, bilumum diğer Allah ve Resulünün dışındaki şeylerden daha sevimli tutmadıkça, tuttuğu zaman diyor Resulullah imanın tadını almıştır. Ve yine ne buyurdu Resulullah? Ve ey yuhibbel mer'u la yuhibbu illallah illa lillah. Ve bir kul sevdiği zaman sırf Allah için sevmedikçe imanın tadını alamaz. Yani sırf Allah için seven kişi imanın tadını almıştır. Burada da Allah için sevmek var, dikkat edin. Ve yine ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bir kişi iman ettikten sonra küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi telakki ederse imanın tadını almıştır. Yani Allah kendisine imanı nasip ettikten sonra imansızlaşmak, tekrar küfre ve şirke dönmek, Allah ayaklarımızı sabit kılsın, tekrar şerre dönmek, tekrar Allah Azze ve Celle'ye isyan ifade eden bir hayatı tanıyarak alemlerin Rabbinin katında amellerin batıl olması durumunu ateşe atılmaktan, ateşe atılmak kadar kerih görmek diyor. Yani imanını kaybe, imanın üzerinde o kadar titriyor ki, imanını o kadar çok sevmiş ki, imanım elden giderse beni doğrudan ateşe atmışlar, hiçbir farkı yoktur diyecek kadar imanını ciddiye alan, şu amel benim imanımı zedeleyebilir diyerek imanına hassasiyet gösteren, işte bu kişi ne yapar? Bu kişi imanın tadını almıştır. Dikkat edin kardeşler. Üstad diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın burada bu hadislerde kastetmiş olduğu bütün hususlara dikkat edin. Amel, yani kalp amelidir. İnsanın iç boyutudur. Çünkü sevmek neyin amelidir kardeşler? Sevgi. Sevgi kalbin amelidir. Ve yine aynı zamanda korku kalbin amelidir. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birinci hadiste sevgiden bahsediyor. Yine ikinci hadiste bir kimsenin Allah Resulü'nü ne yapması? Annesinden, babasından, evlatlarından ve her bütün insanlardan çok sevmesi. Yine sevgi kalp amelidir. Yine üçüncüsünde Allah için sevmek. Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla sevmek. Allah için sevmek ve imanın tadını almak. Ki bunlar kalp boyutudur. Ve burada ne yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? İmanı insanın iç boyutu olarak, kalp boyutu olarak ne yapıyor? Zikrediyor. Ve kezalik yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kardeşler, Ensar sahabeler için, ki Ensar'ı biliyorsunuz. Ensar, Allah onlardan razı olsun, Medine'de yerleşik olarak kalmış olan, Medine'nin aslen yerleşik olarak orada ikame eden, Medine'de bulunan, iman eden ve Mekke'den hicret ettikten sonra Mekkeli kardeşlerine her şeylerini paylaşarak onlara yardım eden ve Allah Azze ve Celle tarafından imanları hususunda kardeşlerine, yani hicret etmiş muhacir kardeşlerine her şeylerini verdiği için Allah Azze ve Celle'nin kendilerini ne yaptığı, yardımcılar olarak isimlendirmiş olduğu o sahabe için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın ne buyuruyor kardeşler, ki İmam Müslim'in rivayetidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki la yuhibbuhum illa mu'min ve la yibgaduhum illa münafık. Bakın ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ensar'ı diyor, Ensar'ı mümin olan kişi sever, münafık olan kişi onlara buğz eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ensar'ı överken onlara diyor ki mümin olan Ensar'ı sever, münafık olan Ensar'a buğz eder. Dikkat edin kardeşler. Bu ayet, yani bu bapta gelmiş olan hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki hadiste ifade ettiği gibi dikkat edin kalp boyutudur. Yine sevgi olarak mümin Ensar'ı sever, münafık Ensar'ı sevmez diyor Resulullah. Yani iman iç boyuttur, sevgi iç boyuttur. O yüzden münafık iç boyuttur. Münafık sonuç itibariyle kalbinde gerçekten Allah'tan başka bir şeyi hedefine koymuş fakat zahiren amellerini dışa vurmuş olan kimsedir bildiğiniz gibi. O yüzden münafık ve mümin ikisinin boyutu da nedir? İç boyuttur, kalp boyutudur. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ensar'a karşı olan sevgiyi kalp boyutu olarak mümin özelliğiyle zikrediyor. Yani Müslüman demiyor da mümin kelimesini özellikle kastediyor. Çünkü bu birinci maddede ne demiştik? Birinci maddede demiştik ki bazen Kur'an ve sünnette mümin kelimesi, iman kelimesi kullanılır ve oradaki imandan kasıt insanın iç boyutu. Bazen İslam kelimesi, Müslüman kelimesi ifade edilir ve oradaki İslam ve Müslüman kavramından kasıt da nedir? Dış boyuttur. Ve üstad bunun delillerini ne yaptı? İfade etti ve dedi ki vel ehadisu fi hazel babi eddalletu ala hazel ma'na kesira. Gerçekten dedi bu hususta dile getirebilecek bu manadaki hadisler hakikaten dedi çoktur. Evet, ikinci konuya geldik. Yani ikinci şekline geldik. İman ve İslam kavramlarının birbirleriyle olan münasebetlerinde ikinci başlık olarak üstad diyor ki ikinci başlığımız el halatul lati yekunul imanu fiha şamilan ve mutadamminan lil İslam. İman kavramı diyor. İman kavramının kullanılması ve İslam kavramını da kapsamış olması. Yani bazen de Kur'an ve sünnette iman kavramı dedik kullanılır. Hem iman, yani kişinin hem iç boyutu hem dış boyutu kastedilir. Ve yine bazen İslam kelimesi kullanılır. Kişinin hem iç boyutu hem de dış boyutu ne yapılır? Kullanılır demişti. Bu da ikinci halimizdi. Ve işte diyor ki üstad, bu durumda da ne yapmış? İman kullanılmış. Hem iman hem İslam kastolunmuş. İslam kullanılmış. Hem iman hem İslam kastolunmuş. Yani hem iç boyut hem dış boyut ne yapmıştır? Kastolunmuştur. Ve bu kavramların kullanıldığı yerde dediğimiz gibi hem içe yönelik olan batini olan hususlar kalp ameli, hem de dışarı yönelik olan zahiri olan hususlar ne yapmıştır? Kastolunmuştur. Ve üstad diyor ki bunun delillerine gelince, yani hem İslam hem iman kavramlarının kullanılması ve birbirlerini kuşatıcı bir anlam ifade etmeleri. Üstad diyor ki bakın Ali İmran suresi 19. ayetinde alemlerin Rabbi Azze ve Celle ne buyuruyor kardeşler? İnne dîne indallâhil İslam. Hiç şüphesiz ki Allah'ın katında din İslam'dır. Yani bu ayette alemlerin Rabbi ne yapıyor? Dinin tamamını İslam olarak ifade ediyor. Ve yine Ali İmran suresi 85. ayetinde bakın ne diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala, ve men yebtagi gayral islami dinen felen yukbele mink. Her kim ki İslam'dan gayrı bir din ararsa, İslam'dan başka bir yaşam biçimi seçerse, İslam'dan başka bir yaşam biçimi kendisine kabul eder, onu uygularsa felen yukbele mink. Ondan ebediyen kabul edilmeyecektir. Ve diyor Allah Azze ve Celle İslam, sadece İslam'ı kabul edecek. Burada İslam kelimesinden kasıt nedir kardeşler? Hem iman boyutu hem İslam boyutudur. Yani bu ayette Allah'ın katında din İslam'dır. Ya da her kim İslam'dan başka bir şeyle gelecek olursa hiç şüphesiz ki ondan ebediyen kabul edilmeyecektir. Ayetlerinde İslam kelimesi kullanılmış. Hem dışa yönelik ameller kastedilmiştir. Hem kalp boyutu ne yapılmıştır? Kastedilmiştir. Çünkü iman neydi? İman en başta itikadi olarak kalp ile kabullenmiş olmaktı. Buradaki İslam'dan kasıt dinin tamamı. Yani İslam kelimesi kullanılmış, iman kavramını da ne yapmıştır? Kapsamıştır. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin Zariyat suresi, kardeşler Zariyat suresinin 36. ayetinde şöyle buyurması gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, alemlerin Rabbi Tebareke ve Teala buyuruyor ki فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Dikkat edin kardeşler, Zariyat suresi 36. Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'ın kavminin helakının bahsedilmiş olduğu yerde ne buyuruyor? İki kavram birden ifade ediliyor. Ve diyor ki alemin Rabbi fe akhrajna men kana fiha minel mu'minin. Biz müminlerden olan kimseleri ne yaptık? Oradan çıkardık. Mümin olanları oradan çıkardık ve diyor ne yaptık Rabbimiz? Biz Allah'a teslim olmuş Müslüman olarak da onlardan bir evden başka Müslüman ne yapmadık? Bulamadık. Yani teslim olanların sayısındaki azlık özellikle burada göze batıyor. Fakat alemin Rabbinin burada kullanmış olduğu gayra beytim minel müslimin, İslam olmuş olanlardan ancak bunlar vardı ki biz mümin olanları da çıkardık. Burada hem İslam kelimesi kullanılmış hem iman kelimesi kullanılmış kardeşler, ki ikisi de nedir? İkisi de aynı şeyi kastetmiştir. İman kelimesi hem İslam'ı kuşatmıştır, hem İslam kelimesi İslam'da olmakla beraber iman kavramını kuşatmıştır. Ki ikisinden de kasıt nedir? Dinin tamamıdır. Hem iç boyut hem dış boyut. Zira üstad diyor ki fel muslim vel mümin huna bi ma'na vahid. Bu ayette hem Müslüman hem de mümin aynı anlamda kullanılmıştır. Çünkü alemin Rabbinin dediği gibi biz orada bir evden başka Müslüman bulamadık ve biz müminleri böyle kurtardık. Yani onlara Müslümanlardan diye hem onları İslam olarak ifade ediyor hem de iyi müminler olarak ifade ediyor. Ki ikisi de aynı anlamda kullanılmış. Yani iç ve dış boyut özellikle hasaten kastedilmiş değil. Hem iç boyut hem dış boyut olarak ne yapılmıştır? Kastedilmiş. İkisi de diyor üstad aynı anlamdadır. Ve kullun minhuna mütedamminun lil ahar. Buradaki İslam kelimesi iman kavramını kuşatır. İman kelimesi İslam kavramını kuşatır. İkisi de diyor bu anlamda nedir? Aynı anlamı ifade etmiştir. Ve yine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, kardeşler, Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam, Müslüman İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste bildiğiniz gibi Müslümanların kabristanını ziyaret ettiği zaman ne demişti? Esselamu ala ehli diyar minel mu'minine vel muslimin ve yerhamullahul mustakdimine minne vel müteahhirin ve inna inşaallahu bikum lahiqun. Ne diyordu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Müslümanların kabristanını ziyaret etti gittiği zaman kabirlerini? Müminler ve Müslümanların diyarları, yani mümin ve Müslümanların orada özellikle yatanlar olarak kastedilen onların ahalisine diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmışsın? Selam olsun. Allah bizden öne gidenleri de arkaya kalanları da mağfiret etsin. Hiç şüphesiz ki Allah'ın izniyle biz de size kavuşacağız diyor. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Esselamu ala ehli diyari minel mu'minine vel muslimin, müminlerin ve Müslümanların buradaki iskan ehline selam olsun diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ki burada da iki kelime de kullanılmış, ki ikisi de nedir kardeşler? İkisi de birbirinin aynısıdır. Ve yine evet İmam Nevevi kardeşler bu hadisin şerhinde diyor ki وَلَا يَجُوزُ اَيَّكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُسْلِمْ فِي هَذَا الْحَدِيسِ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِ اِنْ كَانَ مُنَافِقًا لَا يَجُوزُ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَالتَّرَحُّمُ. Dikkat edin, İmam Nevevi'nin, Allah ona rahmet eylesin, bu hususta çıkartmış olduğu kaydıya bakın. Diyor ki burada Müslüman kavramını, yani Müslümanı müminden ayırmış olmak diyor söz konusu değildir. Farklı bir anlamda kullanılmamıştır. Çünkü diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek iç olarak da münafık için affetme dilemiş olması, onlara selam vermiş olması nedir? Onlara selam vermiş olması söz konusu değildir. Ve kezalike kavlun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın başka bir hadisinde Abdülkays oğullarına kullandığı şu ifadeye dikkat edin ki bu hadis daha önce işlemiştik. Resulullah aleyhissalatu vesselam Abdülkays heyetine ne demişti? Etedrune mel imanu billahi vahde. Siz Allah'a imanın ne demek olduğunu bilir misiniz? Tek olarak Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu bilir misiniz? قالوا Allahu ve Resuluhu a'lem. Dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Buyurdu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tek olarak Allah'a iman etmek nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmeniz, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ne yapmak? Ganimetin, yani elde bulundurulanın beşte birinde ne yapmak, kişinin kendi nasibine düşmüş olanın beşte birinde ne yapmak, vermiş olmaktır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada ne yapıyor kardeşler? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada İslam'ı, imanı aynı şekilde İslam gibi dışa yönelik olarak amelde zikrediyor. Yani burada dikkat edin, Resulullah imanı sormuş olmasına rağmen ne yapıyor? Aynı zamanda dışa yönelik olarak bir takım hususlardan da bahsediyor. Halbuki Cibril hadisinde ne yapmıştı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Cibril hadisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı dışa yönelik ameller olarak zikretmiş, imanı ise iç boyut olarak ne yapmıştı? Zikretmişti. Ama burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam imanı ne yapıyor? İmanı sonuç itibariyle tek olarak kullanıyor ki buradaki iman kavramından kasıt hem İslam hem iman, yani hem kişinin içe yönelik olan boyutu hem de kişinin neyi? Dışa yönelik olan boyutu. Ve fi müsnedil İmam Ahmed, yine İmam Ahmed'in müsnedinde aktarmış olduğu bir rivayette Amr İbni Abese, Amr İbni Abese'nin aktarmış olduğu rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılan bu hususta ne diyor? Câe raculun ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Resulullah'a bir insan, bir kişi geldi, bir adam geldi. Fekale, dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, mel İslam, İslam nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Kalbini Allah için teslim kılmandır buyurdu. Ve burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin, üstad diyor ki teemmel keyfe fessara İslam'a bi emrin batini. Dikkat et, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor burada İslam'ı ne yaptı? Kalp ameli olarak diyor, batini bir amel olarak nasıl da zikretti. Ve huve istislamul kalbu lillah. Kalbi Allah'a teslim etmektir. Halbuki Resulullah Cibril hadisinde ne yapmıştı? İslam'ı dışa yönelik ifade etmişti. Ama burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? İslam diyor, kalbini Allah'a teslim etmendir. Burada da dikkat edin kardeşler, İslam olarak kastolunmuş, İslam kelimesi aynı zamanda ne yapmış? İman kavramını da kuşatmış. Zaten bu ikinci başlığımızda neydi? İman kavramının kullanılması ve İslam'ın da kastolunmuş olması ve İslam kavramını kullanıp hem İslam'ın dışa boyutun hem de iç boyutun imanın kastedilmiş olmasıdır. Yine imandan sorulduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Vemel iman, iman nedir diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel ba'su ba'del mevt. Ne yapmandır iman? Allah'a iman etmendir. Meleklerine, kitaplarına, elçilerine iman etmen ve öldükten sonra dirilmeye iman etmendir. Ve bunun üzerine o kişi sordu. O kişi sordu. Fe eyyül imani eftal. Ey Allah'ın Resulü, İmanın en faziletlisi nedir buyurdu? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? El hicra, hicret etmektir buyurdu. Adam dedi ki femel hicra, hicret nedir ey Allah'ın Resulü? Kale, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki en tehcurassu, ne yapmandır? Kötülükten hicret etmendir. Kötülükten uzaklaşmandır. Kötülüğü terk etmendir. Bakın adama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı iman dedi. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine iman etmen dedi. İç boyut. Adam hangi iman daha faziletlidir deyince Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada ne diyor? Hicret etmen diyor. En hayırlı imandır. Halbuki hicret nedir? Hicret dışa yönelik olan bir uygulamadır. Halbuki dediğimiz gibi burada İslam kavramı hicreti daha güzel ifade eder. Çünkü İslam kelimesi özellikle dışa yönelik olan ameller, zahiri amelleri ifade ederdi. Ama burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? İman kavramını kullanarak aynı şekilde İslam'ı kastediyor. Ve o kişi soruyor ya Resulullah, hicret nedir peki? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Hicret kötülüğü terk etmendir. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o kişi sordu, dedi ki fe eyyül hicrati eftal. Peki ey Allah'ın Resulü, en hayırlı, en faziletli hicret nedir? Ne buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? El cihat, cihattır buyurdu. Ki aynı zamanda bu hadisi İmam Heysemi Mecmu'uz Zevaid'inde 1. cildin 59. sayfasında, yine İmam Ahmet aktarıyor, Taberani Kebir'inde aktarıyor ki ravileri de diyor sağlamdır diyor. Ravileri de sika, yani güvenilirdir diye aktarıyor. Burada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne yapıyor? Fece'alen Nebiyyu Sallallahu Aleyhi ve Sellem el imane dahilen fil İslam ve huve aftalu. Dikkat et diyor üstad. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne yaptı? İmanı İslam içerisinde kastetti ve en faziletlisi olarak ifade etti. Summe edhala al-a'mala kel-hicreti vel-cihadi fi musammal iman ve ce'alaha minh. Sonra da ne yaptı Resulullah? Dışa yönelik olarak cihat gibi, hicret gibi amelleri de ne yaptı? İman kavramında kullandı ve onlardan ifade buyurdu diyor. Dediğimiz gibi bu ikinci hal kişinin iman olarak Kur'an ve sünnette iman kavramının kullanılması ve hem iç boyut hem dış boyutunun, İslam kavramının kullanılması hem iç boyut hem dış boyutunun kullanılması, bu ikinci şekli. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın kardeşler buyuruyor ki la yedhulul cenne illa nefsun muslime. Bukhari'nin aktarmış olduğu rivayet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Teslim olmuş olan nefisten başkası cennete girmeyecektir. Teslim olmuş olan nefisten başkası cennete girmeyecektir. Yani hem teslim olmuş hem de mümin olmuş olan nefistir. Öyle değil mi? Mümin olmadan kişi sadece teslim olsa cennete girer mi? İç boyut olarak iman etmese. Ki mümkün değil. Yani imanın tanımını yaptığımız zaman ne demiştik? İman, itikat, kavil ve amel. Dolayısıyla itikat zaten hiçbir kimsenin ihtilaf etmedi. Yani Cehmiye ve Mürci'e onlar da dahil hiç kimsenin ihtilaf etmediği bir yer. Kalbiyle iman etmeden bir kimse dış amelleriyle uygulasa yani cennete girer mi? Girmez, mümkün değil. Ona münafık hükmü verilir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olandan başkası cennete giremez dediğine göre buradaki Müslüman kelimesinden kasıt nedir? Hem Müslüman hem mümin. Yani hem iç boyut hem dış boyut olarak ikisinin birbirini kuşatıcı bir anlamda ifade edilmesi. Ki üstad diyor ki burada işte İslam kelimesi imanı da kapsar. Çünkü diyor ilk bir kimsenin cennete girmiş olabilmesi için imanın gerçekleşmiş olması şarttır ve onun mahallede bildiğiniz gibi kalptir, iç boyuttur. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e ne demişti kardeşler? Yebnül Hattab, ey Hattab'ın oğlu, izheb fenadi finnas, git ve insanlara nida et. Git ve insanlara duyur. Git ve insanlara seslen. İnnehu la yedhulul cenne illel mu'minun. Bu da yine Müslim'in rivayeti kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e diyor ki: ey Hattab'ın oğlu, git ve insanlara çağır, git ve insanlara seslen, git ve insanlara duyur ki mümin olandan başkası cennete girmeyecektir. Mümin olandan başkası cennete girmeyecektir. Burada da yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Onu ifade ediyor. Ve yine başka bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Abdullah İbni Avf'a, ey Avf'ın oğlu Abdurrahman İbni Avf'a, sen atına bin ve bineğine bin ve insanlara duyur diyordu. Bineğine bin ve insanlara seslen. İnnel cenne la tahillu illa li mu'min. Cennet mümin olandan başkasına helal değildir. Cennet mümin olandan başkasına nedir? Helal değildir. Ki bu hadisimizde yine Ebu Davud'un camiinde aktarmış olduğu 7837 no'lu hadis kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada da Abdurrahman bin Avf'a diyor ki bineğine bin insanlara duyur ki cennet sadece müminlere helaldir. Yani burada mümin kelimesi kullanılmış, hem mümin hem Müslüman olması, hem iç boyut hem dış boyut kastedilmiştir. Yukarıdaki hadiste de ne tam aksi iman kelimesi kullanılmıştı. Hem iç boyut hem de dış boyut ne yapmıştı? Kast olunmuş idi. Ve yine üstad diyor ki tembih, yani bir tembihte burada bulunmak gerekiyor diyor. Ve bunu da dile getirmiş olmak diyor lazım. Bunu da dile getirmiş olmak lazım. Ve huve, o da nedir? Her mümin Müslümandır. Ve zâlike ennel mu'min es-sâdık fi îmânihi lâ budde min en yedfe'ahu îmânuhu lil'ameli ve en tuzhira âthâruhu alâ cevârihihi bi fi'lil erkâni ve ta'âti vel intihâi ammâ nehâ an nuhiye anh. Ve diyor, her iman etmiş olan kişi de aynı zamanda İslam olmuş olan kişidir. Çünkü diyor iman mahalli kalp olmakla beraber kişinin imanı ne yapmar? O kendisini amele diyor yönlendirir. Dışa yönelik olarak azaları ile de iman etmiş olduğu hususları uygulamış olmasına da ne yapar? Kendisini iter ki İslam'ın bir takım rükünleri, Allah'a ve Resulüne ibadet, itaat gibi bir takım emir ve yasakları ne yapar? Onlara yönlendirir ve kendisinin nehyetmiş olduğu şeyden de vahyin kendisini uzaklaştırır. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Her mümin diyor aynı zamanda Müslümandır. Yani teslim olandır. İman etmiş olan her bir kişi dış boyut olarak da amellerini ortaya koymuş olandır. Zira bu bunu gerektirir. Zaten bunu açmıştık. Ne yapmıştık? Amelin imandan gerekli olduğu hususunu işlerken zaten bunu ifade etmiştik. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ki Ela ve inne fil cesedin mudga iza saluhat saluhal cesedu kullu ve iza fesedet fesedel cesedu kullu ela ve hiyel kalp. Çünkü diyor, bir insan ben içimden iman etmişim ama İslam olmasam da olur diyemez. Yani ben müminim. Ben mümin olduğum için, Allah'tan gelenleri ben tasdik ettiğim için, yani amel etmesem de müminim, yani problem değil diyemez diyor. Çünkü mümin olan kişi aynı zamanda Müslüman olmalıdır. Çünkü iman, iç boyut olarak iman etmiş olan kişinin Allah ve Resulüne itaat etmesi şarttır. Bakın çok da güzel bir delil getiriyor. Allah razı olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor kardeşler? Ela, dikkat edin diyor. Ve inne fil cesedi mudga. Cesette, bir insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bir et parçası vardır ki iza saluhat saluhal cesedi kullu. O kalp ıslah olduğu zaman, o kalp doğruyu bulduğu zaman ne yapar? Bütün beden diyor ıslah olur ve doğruyu bulur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, vücudunuzda bir et parçası var. Eğer o et parçası dengine gelir, en olgun bir meyve gibi olgunlaşır ise beden de olgunlaşır diyor. Ve izâ fesedet, eğer o et parçası fesada uğrarsa, bozulursa, çürürse ne olur diyor Resulullah? Fesedel cesedu kullu. Bütün bir ceset fasit olur, bütün bir ceset bozulur. Ne diyor Resulullah? Ela, dikkat edin, vahiyel kalp. O kalptir diyor. Yani vücudunuzda bir et parçası var ki eğer o et parçası doğru olursa bedeniniz de doğru olur. O et parçası bozuk olursa bedeniniz de bozuk olur. Yani bugünün affedersiniz ama zırvalarcasına ya sen benim kalbime bak. İşte sen benim dışa ne yaptığımı ne yapacaksın? Benim kalbim temiz diye zırvalayanlar var ya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğru söylemiştir. Onlar yalan söylemişlerdir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bedende bir et parçası var ki o et parçası doğru olursa, o et parçası ıslah olursa beden de ıslah olur. O bozulursa beden de bozuk olur diyor. Çünkü beden kalbe tabidir. Zira Allahu Teala bir insanın içerisinde iki kalp yaratmadığını ne yapmıştır? İki kalp yaratmadığını bildirmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde kalbe misyonunu yüklemiştir. Ki iman etmiş olan kişinin kalbi kendisini amele yönlendirir. Bu anlamda diyor, onun yüzden mümin diyor Müslümandır. Yani iç boyut olarak iman etmiş olan kişi dış boyut olarak teslim olmalıdır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Ve aynı zamanda İbn-i Hacer Fethül Bari'sinin birinci cildinde diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle kalbi zikretti. Çünkü kalp diyor emirul beden. Bedenin diyor emiridir. Yani nasıl ki bir geminin kaptanı varsa, nasıl ki bir aracın şoförü varsa, nasıl ki bir ordunun emredeni varsa, nasıl ki bir raiyenin yani bir toplumun yöneteni emredeni varsa, işte bedenin emiri de diyor kalptir. İbn Hacer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor kalbi zikretmiş olmasının sebebi nedir? Bedenin emiri olmasıdır. Ve diyor emir ıslah olursa ona tabi olanlar da ıslah olur. Bir evin reisi bozuk olursa o evde fesadın çıkmış olma ihtimali kaçınılmazdır. Bir eğer komutan perişan bir komutansa ordunu kaybetmiş olma ihtimali her an karşılaşabileceği bir vakıadır. Ve yine bir toplumun yöneticisi bozuk olursa o toplum bozuk olur. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kalp ıslah olursa beden ıslah olur. Kalp fesada uğrarsa beden fesada olur. Yok benim sen yaptıklarıma bakma, benim kalbim temiz gibi zırvalamak gerçekten Allah ve Resulünün önüne geçmektir. Hatta namaz kılmadığı halde benim kalbim temiz, namaz kılmama gerek yok demiş olmak sanki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani kalbi sürekli haşa kirlenmekte karşı karşıyaydı da temiz tutabilmek için habire namaz kılıyordu gibi bu kadar saçma saçma kapılara yol açabilecek bir tabiri caizse ifademi hoş görün. Yani zırvalamış olmaktan başka bir şey değil. Zira kalp bedenden ayrı değildir. Allah Azze ve Celle bir bedende de iki kalp yaratmış değildir. Lizalik, üstad diyor ki bunun için. O nedenden dolayı. Fe eyyü memri'in yedda'il imane fi kalbi. Her kim kalbinde iman olduğunu iddia ederse ve İslam'ın getirmiş olduğu şeylere tasdik olduğunu iddia ederse ve bununla beraber imanının ve İslam'ının gerektirmiş olduğu amellerle amel etmezse, onun kendisine ön koşmuş olduğu şartları yerine getirmeyecek olursa, kendisine istemiş olduğu amelleri uygulamayacak olursa, bu diyor yalancı bir kezzaptır. Yalancı bir kafirdir diyor. Çünkü o şunu bilmez mi ki insanın dışı içine delildir. İnsanın dışı içine delildir. Ve üstad diyor ki فَهُوَ كَافِرٌ كَذَّابٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ دَل۪يلٌ عَلَى الْبَاطِنِ. Yani ben Allah'ın getirdiği, gönderdiği her şeyi kabul ediyorum. Ben Müslümanım, iman ettim diyen ama hiç amel etmeyenler, onlar diyor yalancı kafirlerden başkaları değildir. Çünkü insanın dışı içinin delilidir. وَبُرْهَانٌ يَدُلَّ عَلَيْهِ. Ve onun aleyhine çok ciddi bir delildir. Apaçık bir burhandır diyor. Apaçık bir delildir. Yani onun kalp boyutuna nedir? Apaçık bir delildir. Zira zahire hükmederken de biz bu nedenden dolayı yapıyoruz. فَخَرَابُ الظَّاهِرْ مِنْ خَرَابِ الْبَاطِنِ. Ve üstad diyor ki dışın harap olması için harap olmasındandır. Ve aynı şekilde diyor dışın ıslah olması için ıslah olmasındandır diyor. فَكُلُّ مِنْهُمَا لِلْآخَرْ لَازِمٌ وَمَلْزُومٌ. Bunun her ikisi de kaçınılmazdır. Yani dış doğru ise işte doğru olacaktır. Dış bozuk ise işte bozuk olacaktır. Bir insanın içi bozuk, dışı sağlam. Yok dışı sağlam, içi bozuk. Bu zırvalıktır. İnsanın içi bozuksa dışı da bozuk. İçi ıslah olmuşsa dışı da ıslah olmuştur. Ve bu böyledir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ne diyor? Bedende bir et parçası var ki o ıslah olursa beden ıslah olur. o bozulursa ne yapar? Beden ifsad olur. Dikkat edin diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Nedir bu? Kalptir. Evet, dersimizin inşallah sonuna doğru geliyoruz. Fakat diyor üstad şuna dikkat edin diyor. Tembihte bulundu ya, tembihte de dedi ya, her mümin aynı zamanda Müslümandır. Fakat ve leyse kullu muslimin mu'mina. Fakat her Müslüman mümin değildir. Peki bunu hangi başlık doğrultusunda ele alıyor inşallah kardeşler? Hangi doğrultuda ele alıyor? Özellikle iman ve İslam kavramının kullanılıp imandan kastın insanın iç boyutunun dile getirilmiş olması, İslam'dan kastın da insanın dış boyutunun dile getirilmiş olması kaidesinden çıkarak her mümin aynı zamanda Müslümandır. Yani içiyle iman eden her insan dışıyla amel etmelidir. Fakat dışıyla amel eden her bir insan içiyle iman etmiş değildir. Çünkü diyor, lihtimali en yekunel muslim münafikan. Çünkü Müslüman olan kişinin münafık olma ihtimali vardır. Yani amel bakımından dışa yönelik olarak amel uygulayanın içten içselleştiremediği bir imanla karşı karşıya olduğu söz konusu olabilir. Yani amel ediyor ama içi ile iman etmiş değil. Sonuç itibariyle bu nedir? Bu mevzu bahistir, bu söz konusudur. Böyle bir şey, böyle bir ihtimal vardır. Zaten bu münafıktır. Münafık olan kişi nedir? Dış amelini ortaya koyan ama içiyle iman etmemiş. Yani üstad ne yaptı kardeşler? Dedi ki her içiyle iman etmiş olan dışıyla amel eder ama her dışıyla amel eden kişi iman etmiş değildir. Çünkü münafık olma ihtimali vardır. Ye'ti bi erkanil islami fil zahir nifakan ve yekune fil batini kafiren haqiden mulhiden la yu'mni bi şey'in mimme ca'ebihil islam. Çünkü diyor dışıyla İslam'ın erkanını yerine getirmiş olmasına rağmen, İslam'ın emirlerini uygulamış olmasına rağmen münafık olarak içi bakımından diyor kafir, iç bakımından İslam'a karşı kindar ve Allah'ın indirdiklerine iman etmemiş bir münkir, inatçı olabilir diyor kalp olarak. Dolayısıyla her Müslüman mümin değildir ama her mümin Müslümdir diyor. Fe mislu haza ve in kana fil ahireti kafiran muhalladan fi nar cehennem fi derkil esfel minha illa ennehu fi dunya. Üstad diyor ki bu kişi, yani dışa yönelik amelleri uygulaya geldiği halde, yani ameli olarak İslam'ın şartlarını yerine getirdiği halde, ki Medine'deki münafıkları biliyorsunuz öyleydiler. Namazlarını kılardılar, oruçlarını tutardılar, hacca giderdiler, zekat verirdiler, cihada çıkardılar. Yani bunları yapardılar münafıklar. Bu dış amelleri yerine getirmesine rağmen iman etmiş değillerdi. Üstad diyor ki فَمِسْلُ هَذَا. Bunun gibiler diyor, her ne kadar ahirette ebedi bir cehennemde en alt tabakada yer alacak olmuş olsalar da bunlar dünyada iken Müslüman hükmüne diyor tabi olurlar. Yani biz zahire hükmettiğimiz için bunlar ne yapılır? İlla ennehu fid dunya yuamel muamelatel muslimine binaen ala zahirihi ma lem yu'raf nifakuhu. O kimseden diyor nifakı, münafıklığı, bir takım münafıkların açık belirtisi olan ameller zahir olmadıkça ona Müslüman hükmü uygulanır. Zahirine binaen Müslüman olarak muamele görür. Her ne kadar iç olarak iman etmediğinden dolayı ebedi cehenneme gitse de. Evet, bu tembihte de bulunuyor üstad ve diyor ki وَمِمَّا تَقَدَّمَ نَسْتَطِعَ اَنْ نَقُولَ كَذَلِكَ. Bu daha önce şu ana kadar zikretmiş olduğumuz şeylerden diyor yola çıkarak şunu diyebiliriz. اَنَّ كُلُّ مُؤْمِنْ يَدْخُولُ الْجَنَّةِ. Dikkat edin. Her mümin cennete girecektir diyebiliriz. لِأَنَّ مَنْ كَانَ صَادِقَ الْا۪يمَانِ ف۪ي قَلْبِهِ لَزِمَهُ الْعَامَلُ وَلَا بُدْ. Çünkü iman ettim diyen bir kimse imanında sadık ise mutlaka amel etmiş olması lazımdır. Mutlaka amel etmiş olması lazımdır. Yani iman eden İslam olacaktır. Zaten bu mecburdur. Lazımıdır. Bedeni kalbine uymak zorundadır eğer iman etmişse. Dolayısıyla her iman eden cennete kesin girecektir diyebiliriz. وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمْ بِالْمَعْنَ الْمُغَيْرِ لِلْا۪يمَانِ. Fakat diyor dışa yönelik ameller babında kastedersek imanın iç boyut, İslam'ın dış boyut olarak ifade edildiği hususta İslam'ı dış uygulamalar olarak kastedersek diyor her Müslüman cennete girmeyecektir diyebiliriz. Her kalbiyle iman etmiş olan kişi ister istemez amel edecektir ve cennete girecektir deriz. Ama her amel eden kişi cennete kesin girecektir diyemeyiz. Çünkü kalp olarak münafıklığa düşmüş olma tehlikesi vardır. Bunu da biz bilemeyiz. لِأَنَّهُ لَا يَلْزِمْ بِالدَّارُورَ مِنَ الْعَمَلِ الظَّاهِرِ عَمَلِ الْبَاطِنِ Üstad diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalp ıslah olursa beden ıslah olur buyurmadı mı? Evet. Ha, bu açık bir delildir. Yani kalbi doğru olanın ameli doğrudur. Kalbi bozuk olanın ameli bozuktur. Bu kaçınılmazdır. Fakat ameli doğru olanın kalbi mutlak doğru olmalıdır anlamına gelmez. Bir kimsenin ameli bozuk olduğu zaman siz onun kalbinin bozuk olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama ameli doğru olanın mutlaka kalbinin doğru olduğuna hükmedemezsiniz. Çünkü kalbinden gösterişi gözetmiş olabilir. İnşallah burası anlaşılmıştır. Ve inşallah son paragrafımız kardeşler. Bugünkü dersi bitiriyoruz. Üstad diyor ki bir mesele de şu var. Şu meseleyi de dile getiriyoruz. فَاِنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ بِاَنْ نَشْهَدْ عَلَى الْمُعَيَّنْ بِاَنَّهُ مُؤْمِنْ Peki biz bir kimsenin mutlak olarak mümin olduğuna hükmedebilir miyiz? Bir kimsenin bizzatihi aynen mümin olduğuna hükmedebilir miyiz? اَقُولْ Üstad diyor ki لَا يَجُوزُ اَنْ نَشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنْ عَلَى وَجْهِ الْجَزْمْ مِنْ غَيْرِ نَسْ Herhangi bir ayet ya da herhangi bir hadis ya da Allah Azze ve Celle tarafından iletilmiş herhangi bir şey olmaksızın bir kimse için mutlak olarak bu kişi mümindir hükmünü veremeyiz. Bu caiz değildir. لِأَنَّ الْا۪يمَانَ مَقَرَّهُ الْقَلْبِ Çünkü imanın diyor yerleştiği yer kalptir. وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْقُلُوبِ اِلَّا عَلَّامِ الْغُيُوبِ Kalbi de gaybı bilenden başkası bilmez. Kalbi de ne yapmaz? Gaybı bilenden başkası diyor üstad bilmez. Evet burada üstad ne diyor? Çünkü kalbin yeri diyor, imanın yeri diyor kalptir. İmanın yeri kalptir ve dolayısıyla diyor kalbi de Allah'tan başkası bilmez. Onun için biz bir kimseye ayet-i hadis olmadığı zaman mutlaka cennet ehlidir diyemeyiz diyor. Bi ennehu min ehlil cenne. Onun mutlaka cennet ehli olduğunu hükmedemeyiz. Vel mu'minu bi yakin min ehlil cenne. Ki bu anlamda özellikle üstadın burada üzerinde durmuş olduğu husus inşallah anlaşıldı. Kalbini tam olarak bilemediğimiz için mutlak olarak cennetliktir falanca kişi şahsen diyemeyiz. Yani her mümin cennettedir diyebiliriz. Fakat diyor kalbini bilemediğimiz için hakkında bir delil olmadıkça kesin cennetliktir diyemeyiz. Velakin ve üstad diyor ki yecuzu en neşhede lehu bil islami binaen ala zahirihi lezi yedullu ala islami. Fakat biz onun Müslüman olduğuna diyor şahitlik ederiz. Yani mutlaka mümindir ve dolayısıyla mutlaka kesin cennetliktir diyemeyiz. Fakat o kişi Müslümandır diyebiliriz. Çünkü biz Müslüman hükmünü dışa yönelik ortaya koymuş olduğu amellerle diyor ne yaparız? Amellerle ortaya koymuş olduğu amellerle ona değer verir. Onun hükmünü ortaya koyarız. Kema fil hadisi sahih ki sahih bir hadiste geçtiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Men salla salatena ve istakbala kıbletena ve ekele zebihatena fezalikumul muslim. Her kim namazımızı kılarsa kıblemize yönelirse ve kesmiş olduklarımızı yerse işte bu Müslümandır demiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ey yani fezalikumul muslim ellezi nahkum ve neşhed aleyhi bil islam ki işte biz onun Müslüman olduğuna hükmeder, Müslüman olduğuna şahitlik ederiz diyor üstad. Bunu da böyle ayırırız. Vallahu Teala a'lem. Allah en iyi bilendir diyor. Allah kendisinden razı olsun. Burada inşallah konu bitiyor. Bir sonraki dersimizde direkt tekfirin kurallarına inşallah başlıyoruz. Allahu Teala bizleri hakkıyla iman etmiş, kalbini ve bedenini imanına tabi olmuş olan kullarından kılsın. Allah Tebareke ve Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.